أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین, آج آپ کے سامنے جو حاضری کی صورت ہوئی ہے وہ امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش, اس عنوان کے ساتھ آج آپ کے پاس حاضری کا شرف حاصل ہوا. اور یہ سلسلہ جس طرح اس وقت کے اوقات کار میں ہم امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو براہ راست دیکھنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ریکارڈڈ مدنی مذاکرے بھی ہمیں دیکھنے کی سعادت ملتی ہے. ان مدنی مذاکروں کے اندر جہاں ہمیں علمی مدنی پھول ملتے ہیں, شریعت و طریقت کے مدنی پھول ملتے ہیں, طبی فوائد پر بھی آپ گفتگو فرماتے ہیں, کبھی جسمانی اعضاء پر گفتگو فرماتے ہیں, ایک مسلمان کا کیسا کردار ہونا چاہیے, معاشرے کے مختلف شعبہ جات کے ساتھ وابستگان کی کیا مطلب سوچ ہونی چاہیے, یہ ایک طرف آپ اس کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف الحمدللہ بہت کثیر اسلامی بھائی آپ سے استفادہ فرما رہے ہوتے ہیں جو براہ راست آپ دیکھتے ہیں, اور مدنی چینل پر نہ جانے لاکھوں مدنی چینل کے ناظرین اس سے مستفیض ہوتے ہوں گے. تو ان مدنی مذاکروں کے اختتام پر امیر اہل سنت جو ہیں وہ دلجوئی فرماتے ہیں, امیر اہل سنت انفرادی کوشش فرماتے ہیں, ان انداز کو آج ہم نے جمع کیا اور آج کے دن ہم آپ کو امیر علیہ سنت کی مدنی مذاکروں کے اختتام پر یا دوران جو آپ کی انفرادی کوشش کے معاملات ہوتے ہیں اور جس انداز سے آپ تفہیم کرتے ہیں سمجھاتے ہیں اور جو آپ ترکیب فرماتے ہیں اس کے مناظر دکھانے کی نیت کے ساتھ اس عنوان امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کے ساتھ آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ساتھ ساتھ اس میں آپ کی دلچسپی کے لیے اور یوں کہ آپ کو شریک کرنے کا بھی ہمارا ذہن رہا کہ آپ بھی اس سلسلے میں یوں شریک ہوں کہ ہمارا یہ سلسلہ جس میں امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کے مناظر دکھائے جائیں گے اور بیچ بیچ میں انشاءاللہ عزوجل ہم اجتماع ذکر و نعت کسی بھی صورت رکھیں گے اور ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ عزوجل یہ نعتیں بھی سنائیں گے بلکہ یہ نعتیں سنائیں گے بھی اور آپ کی من پسند نعتیں بھی سنائیں گے جی ہاں بلکہ اس وقت سلسلہ ایسا ہوگا کہ آپ کال کے ذریعے بھی ہم سے مربوط ہو سکتے ہیں آپ اپنی فرمائش کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کے مطابق ہم آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے اور وقتاً فوقتاً امیر علیہ سنت کی انفرادی کوشش کے معمولات اور گویا یوں آپ سمجھے کہ مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے اس وقت اسکرین پر دیکھیے کہ یہ نمبر آ رہا ہوگا آپ کال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں فوراً آپ اس نمبر پر رابطہ کیجئے اور جو بیرون ملک والے ان کے لیے کوڈ بھی ڈالا گیا ہے آپ بھی اپنی فرمائش دے سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل نعت خوانی کا سلسلہ اجتماع ذکر و نعت کی صورت میں بھی ہوتا رہے گا اور ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی انفرادی کوشش کے مناظر بھی دیکھتے رہیں گے پھر آپ مزید چاہتے ہیں اس میں صرف نعتوں ہی کی فرمائش نہیں آپ مدنی چینل کے حوالے سے تاثرات دینا چاہتے ہیں آپ تاثرات دے سکتے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے آپ مشورے دینا چاہتے ہیں آپ مشورے بھی اپنی کال پہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ آج آپ کے مشوروں پر بھی گفتگو ہو جائے گی آپ کسی سلسلے کے حوالے سے مشورہ دینا چاہتے ہیں کسی نئے سلسلے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کال ریکارڈ کروائیں انشاءاللہ عزوجل آج اس انداز سے امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کے عنوان کے ساتھ موجود ہوں گے امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش ہوتی چلی جائے گی مدنی گلدستوں کا بھی سلسلہ ہوگا اجتماع ذکر و نعت بھی ہوگی اور آپ سے گفتگو بھی جاری رہے گی آئیے نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں چھو ہے غیر کم کم کیا دیکھیں کون دلوں پہ چڑھے دیکھے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ رسول اللہ وسلم جا حبیب اللہ درم ہے شہیب بہا تیرا کیا درم ہے شہیب بہا تیرا سنتا مانگنے والا تیرا سنتا مانگنے والا تیرا سنتا نہیں مانگنے والا تیرا سنتا مانگنے والا تیرا Yeah. کوشش کر جو میرا مال ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہ اجتماع ذکر و نعت کا انداز اور اصل انفرادی کوشش امیر اہل سنت کے مناظر کے ساتھ یہ سلسلہ ہمارا اس وقت جاری ہے, اور اس میں آپ تلاوت کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں کہ جو آپ سننا چاہیں انشاءاللہ عزوجل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کے مطابق تلاوت اور نعت سنائیں. آئیے امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی, عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کافی اس نے پلیک کارڈ لاتے ہیں یا بینر چھوٹے چھوٹے بنا کے لکھ کے اپنے جذبات لے آتے ہیں, تو ان کی خدمت مرض ہے کہ الفاظ کم ہوں, اور موٹے الفاظ ہوں نا تو میں بھی پڑھ کر اس سے محظوظ ہو سکوں. اب یہ بیچارے مجھے دکھاتے رہتے ہیں لیکن اب اتنی دور وہ بھی موٹے موٹے کانچ لگے ہوئے, اس میں سے ہر پار پڑھنا ذرا دشوار ہوتا ہے. تو بڑے بڑے حروف میں کبھی ایسے لکھنے کا موقع ہو تو آئندہ کے لیے. ویسے بھی سائن بورڈ کا اور سب کا اصول ہے کہ جتنے کم الفاظ ہوں گے نا تو وہ آدمی چلتے ہلتے گاڑی سے گزرتے گزرتے اس کو پڑھ لے گا. وہ لمبے چوڑے مضامین جیسے اشتہاروں میں وہ لمبے لمبے القاب اور مضامین تو آدمی پڑھ نہیں سکتا, اتنا مختصر ہوگا. خیر الکلام میں ما قل و دل, لیکن کلام بہتر کلام ہو, اچھا کلام وہ ہے کہ جو قلیل ہو اور پر دلیل ہو. تو یہ ایک مشورہ ہے, آپ کی مرضی ہے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. کفل مدینہ لگا انشاءاللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ. منزل یہی کسان قوموں کی زندگی میں, لیکن سودا خسارے کا نہیں ہے. وہاں جا کر جس نے ولادت کی دھومیں مچاؤ, یہاں تو کروڑوں الحمدللہ شکا نسل مچائے رہے دھومیں, دیہاتوں میں کالونیوں میں جاؤ مدنی قبل ہے. نفس پر بھاری ہے, نفس پر گرا ہے, لیکن آپ جاؤ گے سب سفر کرو. باپو آپ کو تو خاص کر کے کرنا چاہیے ان دنوں میں, نہیں یہ بھی جائیں کیونکہ ان دنوں آپ جاؤ گے نا آپ کے ساتھ کافی سمے چل پڑیں گے. میں قافلے والا ہوں, جس میں ولادت تو میں مر جاؤں گا تو بھی چلتا رہے گا. آپ بھی دنیا چلا جاؤ گے چلے گی, آپ اور میں نہیں چلا رہے, جس میں ولادت تو چل رہا ہے کرم ہے. تو یہ سب مدنی قافلے میں سفر کر رہے, میری یادیں آپ کے ساتھ ہوں گی, دعائیں انشاءاللہ. تو جو قافلے میں سفر کرے اس کو کعبہ شریف کے خلاف کی نسبت کالا قلم, گوشت پاک کے مزار پر انوار کے گنبد شریف کا رنگ بلو کوئی بھی نہیں ہے. یہ لے چکے ہیں جنہوں نے نیت کی نعت خوانوں نے, کوئی نہیں ہے. اب سارے پھر مجھے بھاؤ گرانا ہی پڑے گا, لیکن یہ ایک عبد الحبیب کو جانا چاہیے. 11 12 13 سبحان اللہ. دیکھو ہمارے رکن شورا انشاءاللہ سفر کریں گے. 11 12 13 یہ تیار ہو گئے نا رکن شورا ادین آپ تو مدنی چینل میں یاد ملنے کی صورت میں, ورنہ وہ اپنی جو بھی آپ کی جدول لے گئے اس بانے ربیع نور شریف میں. تاریخ دے دیجیے. دیکھو یہ پین کے لیے نہیں کرنا ہے سفر, اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ تو ایک میری طرف سے سوغات. بارہویں شریف کے بعد والا جمعہ ہفتہ اتوار. سبحان اللہ. ہاں جی ناصر میں تاریخ دے دو. قافلے آپ کے علاقے سے صحیح مدنی قانونی سے جائے گا نا. کوشش کرو نا کہ انہی دنوں چلے آپ کا قافلہ سفر کرے. جمعہ مدنی قانونی والے کچھ تو سفر کریں گے امید 3 دن کا. اچھا مطلب ربیع نور شریف میں امید کر لیں گے. سبحان اللہ. اس کی تو فیس وقف مدینہ آوے یار. کتنی دیر تک میرے ساتھ یار وقف مدینہ تو مدنی چینل کے اندر ہو ہی نا. آپ تو وقف مدینہ میں نہیں کہیں گے نا. مدنی تربیت گا کے کھوٹے سے بند جاؤ. اب یہ جہاں بھیجیں ایک ایک دھاگے سے ان شاء اللہ. آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا. آئی میرا ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے کی دعوت کی دھوپ میں ماشاء اللہ عطا ایسا کر یا الہی عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السنت کی انفرادی کوشش آپ کے تحائف اور بلکہ عاشقان رسول جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے تو ملاقات کی راستے بھی کچھ ہموار ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور کئی عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی ملاقات کی برکتیں پا رہے ہیں, اور انفرادی کوشش کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور آپ کچھ گفتگو اور فرمائش بھی کرنا چاہتے ہیں, چلیے آپ کی کالز بھی سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ناچا یہ فیصل آباد سے بول رہا ہوں میں. میرا نام شہباز. سر میری فرمائش یہی ہے جو نعت سلامی بھائی پڑھتے ہیں, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, یہ نعت. مزید بھی اگر کال سے تو سنا دی جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہم حافظ آباد سے بات کر رہے ہیں. محمد عباس ہمارا نام ہے. ہم آج شاہد صاحب کی آواز میں جو نعت ہے میرے سونے سونے مرشد کا وہ ہمیں پوری سنائی جائے. مزید ایک چھوٹے سے گاؤں کنڈ شریف سے فون کر رہا ہوں. آج تمہارے ذکر و نعت میں نعت سننا چاہتا ہوں. اللہ کوئی ایسی ہوا اب تو چلا دے جو خاک بنا کر مجھے طیبہ میں اڑا دے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. مزید کوئی کال. میرا نام راشد اختاری ہے. میں لانڈی کراچی لانڈی میں رہتا ہوں. میں ذکر و نعت میں مدینے میں کیسا سرور آ رہا ہے سننا چاہتا ہوں. مدینے میں کیسا سرور آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو انفرادی کوشش بھی ہماری چل رہی ہے اور آپ سے گفتگو بھی چل رہی ہے اور اجتماع ذکر و نعت بھی چل رہا ہے, اور اصل ہمارا جو موضوع کا عنوان ہے وہ ہے امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش. تو امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش میں بیچ بیچ میں ہم آپ کی نعتوں کی ترکیب بھی بنا رہے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کے حوالے سے بھی اگر آپ کوئی تاثر یا آپ کوئی مدری پھول یا آپ مدنی چینل کے کسی سلسلے کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, نمبر نوٹ کر لیجئے 0213494252525 0231 34 94 2525 بیرون ملک والے 0092134942525 00921349425 اس پہ آپ اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو اب یہ فرمائشیں آئی ہوئی ہیں, اب آپ اس پہ کچھ کلام ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام بھائی کی فرمائش پر انشاءاللہ حصول برکت کے لیے منقبت کی چند اشعار. آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے ساری گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے کی تھی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا دکھا دے جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے غم غم مدینے کا عطا کر غم غم مدینے کا عطا کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں ہمارے نعت خوان صاحب موجود ہیں اور نعت اجتماع ذکر و نعت کسی بھی صورت ہے اور اصل ہمارا سلسلہ امیر علی سنت کی انفرادی کوشش کے نام سے اس وقت جاری ہے اور نعت خوان اسلام بھائیوں کی جہاں بات چلی تو امیر علی سنت نعت خوانوں پر بھی انفرادی کوشش فرماتے ہیں. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مسا عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی عطا ایسا کر یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جشن ولادت کا جس نے جذبہ دیا یہ مجھے میرا ضمیر تسلیم دیا کیونکہ جشن ولادت تو میری پیدائش سے پہلے بھی سنی اور ماشاء اللہ یہ اپنے پرانے پڑھنے کے ساتھ لاکھوں نمبر کے بنا دیے یہ بھی بارہ غلط ہی ہے. میں نے نہیں بتا سکتا کہ یہ فکر اس پر اعتراض نہیں مار سکتا کہ میں ان کے حصے میں اس کے اندر اس کو بنا دیا اللہ تو تمہارے آقا ہر پیر شریف پر گزار کر مبالغہ ایسا ہو کہ سر پیر ہو جائے کشن اللہ جب سے نہیں رہتا ہم شامل ہو گئے اس پیچھے نہیں ہو گئے دوسرا یہ کہ بار ایسا نوٹ کیا کہ جب سلام پڑھتے ہیں تو آخری ہی اس کا حرف جو نہیں چھوڑتے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو صلاح کر کے پھر یہ نوٹ کیا ہوگا آپ لوگ بعض سمے جلدی جلدی میں یا دوسرا کوئی شعر نہ چھین لیں ہم سے یہ تو ہونا بھی نہیں چاہیے دوسرا پڑھ کے چھوڑے پھر اپنے چھوڑے اللہ رسول کی رضا چاہیے سننے کا بھی ذہن بنانا چاہیے تو ناخوان بازو والی ہوتا جب نعت پڑھنی ہے تو جانا دوسرا پڑھ رہا ہے تو ناخوانی میں شریک تو ہو ہی جانا سن حاجی امین بہترین ناخوان ہے ماشاء اللہ حاجی عبد الحبیب بہترین ناخوان ہے یہ کہاں پڑھتے ہیں باپو بھی نعت شریف پڑھتے ہیں سبھی ناخوان ہے لیکن یہ اچھی نعت پڑھتے ہیں آواز اچھی ان کی لیکن یہ پڑھتے نہیں جب موقع ملا تو شروع ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں جب موقع ملا تو سننے کا ذہن رکھا ہے آپ جیسے کہ یہ ہمارے علماء کرام واقعی علماء کرام ان کے چہرے دیکھ دیکھ کر مسئلے سمجھتا ہوں یس انہیں یوں کرتے تو میں سمجھ جاتا ہوں اور اگر تھوڑا یہ سیریل ہو تو میں ڈر جاتا ہوں یار کچھ رانگ نمبر کہیں لگ گیا لیکن یہ بولتے نہیں بولنے مجھے دیتے کوئی سنتے تو یہ ہونا چاہیے کبھی یہ بولے گا ہم چونکہ ہوں انہیں دھڑ دکھتا ہے ہمارا یہ ٹائپ کو بولتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہے نا نعت خوانوں کو سننے کا بھی ذہن بنانا چاہیے اچھی سے نیتیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے سنیں گے اچھا کسی نعت خوان کی آواز ذرا 19 ہے جیسے کہ مطلب بعضوں کی آواز عجیب سی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے سے نقالی کرنا ہنسنا نعوذ باللہ یہ تو غیبت ہی ہو جائے گی اور اگر اس کے سامنے کیا تو سخت دل آزاری تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے آواز دی ہے یہ اپنے بندے کی مطلب کوشش سے نہیں ہے اور جس کو دے دی اب جس کو آواز ملی ہے وہ فلمی گانے بولتے ہیں بد نصیبی ان کی اور آپ کو اللہ نے آواز اچھی دی تو آپ آقا کی ناخوانی کرتے ہیں اپنی خوش نصیبی ہے تو اس خوش نصیبی کو مزید کے 12 چاند لگائے اللہ تعالیٰ اس کو مطلب ہے کہ ثواب کا ذریعہ بنائے مسلمانوں کی دلجوئی کا ذریعہ بنائے تو اچھی اچھی نیتیں ہوں دنیا کی ہرس نہ ہو کیسا مدنی چینل پر ہوگا تو ہی ہم پڑھیں گے باقی اب چھوٹی ناخوانی میں ہم نہیں جاتے ہیں چھوڑا یار یا مالدار کے ناخوانی ہوئی تو اڑتے ہوئے پہنچ گئے کیسا کہ بڑی پارٹی ہے اور کسی غریب نے بولا تو آپ کا گلا بیٹھ گیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دو آدمی ہو تب بھی نعت پڑھے 2000 ہو تب بھی پڑھے پڑھنا کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کے محبوب کو خوش کرنے کے لیے تو اسے مخلص بنتے ہم سب بن جائیں تو میں الحمدللہ بڑے بڑے اجتماع میں یہ آپ نے مجھے بڑے اجتماع میں بولتے دیکھا ہے آپ نے مجھے چھوٹے اجتماع میں دیکھا ہی نہیں ماحول میں نہیں تھا 5-5-7 آدمی میں بیان کرتا تھا جب دونوں آپ نے دیکھے ہوتے تماشے تھوڑے تھوڑے آدمی ہوتے تھے 5-7-8 بڈھے بڈھے تصویر پڑھ رہے ہوتے بازوں کا اور میں نماز کے بعد کھڑے کھڑے بیان کر رہا ہوتا یہ سب بھی آپ نے غریب دکھائی دکھانے والوں نے کہا بس بھی کروں پھر بھی میں بھاگنا نہیں ضدی آدمی ہوں بھاگنا نہیں چیتان نے تو بہت زور لگایا کہ یہ بیٹھ گیا دل توڑ دے بڑے بڑے مطلب بڑے بڑوں کو آگے کیا مجھے دبانے کے لیے بڑے بڑے تانے مذاقیں الزامات جو بھی جس کی سمجھ میں کرنے کی کوشش کی مگر ہم نے آقا کا جھنڈا نیچے بھی انہیں دیا سنتوں میں انقلاب لانا ہے انشاءاللہ مرد وہ نہیں جو لوگوں کے پیچھے چلے مرد ہوئے جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلا آج اللہ نے باغ و بہار کر دیا کہ جو کل میری مخالفت کرتے تھے آج الحمدللہ مجھے دعاؤں سے نوازتے ہیں لوگوں نے ایسے لوگوں نے معافیاں آ کے مانگی ہیں بازوں نے کہ ہم آپ کو بہت برا بلا بولتے تھے غلط فہمی تھی معاف کرو ایک ماسک معاف الحمد للہ حبیب میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مساں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی انفرادی کوشش کے مناظر بھی جاری ہیں اور یہاں پر نعت شریف کا سلسلہ بھی جاری ہے. ساتھ ساتھ آپ کی کالز کی بھی ترکیب ہے, تو آئیے آپ کی کال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میں باب الاسلام حیدرآباد سے کاشف علی عطاری بول رہا ہوں. میرے کو امیر سنت دامت برکاتہ معالیہ کا کلام سننا ہے. افسوس بہت دور ہوں دربار نبی سے, کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اگر یہ فرمائش اگر پوری کر دیں گے تو نوازش ہوگی. اللہ عز و جل ہمارے مدنی چین کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مزید کالز بھی سناتے جائیے. چتاری ہے اور میں مرکز الاولیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری عرض یہ ہے کہ آپ نعت لگائیں, جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مدنی چینل مزید ترقیاں عطا فرمائے اور رشن و برکتیں عطا فرمائے. آمین. میں محمد مدینہ تاریخ مصطفیٰ بات کر رہا ہوں. میں نے نعت چیز سنی ہے, زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلام آل محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. الحمدللہ ہمارے مصطفیٰ آباد میں الحمدللہ سب گھر والے الحمدللہ بہت شوق سے میرے چینل دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے گھر میں 24 گھنٹے الحمدللہ کمرے پہ یہی میرا چینل چلتا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ الحمدللہ میرے میرا سنت کا سایہ ہمارے صرف تعدیر قائم دائم فرمائے. محمد شیرزمان عطاری تربیلا غازی سے بات کر رہا ہوں. میری آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ہمیں طلب رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے یہ نعت سنا دیں. ہمیں مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے, الحمدللہ اس کی برکت سے ہمارے گھر میں بہت بہاریں آئی ہیں. جزاک اللہ خیر. میں محمد خرم عطاری پناہ گلگنج سے بات کر رہا ہوں. میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت سنی ہے, سونا جنگل رات اندھیری شاہی بدری کالی ہے. جزاک اللہ خیر. میرا نام سجاد حسین عطاری ہے, ملتان کے شہر لیا سے بول رہا ہوں. جی مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام مصطفیٰ خیر الورا سنا دیجئے. میں مرکز الاولیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں, محمد راشد رضا عطاری. میں نے نہ سنی ہے مرحبا آج چلیں گے, امیر السنت کا کلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کئی نعتیں ہیں اور اس وقت جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے امیر علیہ السنت کی انفرادی کوشش. تو آپ امیر علیہ السنت کی انفرادی کوشش کے حوالے سے تاثرات بھی دے سکتے ہیں مدنی چینل کو. آپ کسی قسم کا بھی کوئی مدنی مشورہ دینا چاہتے ہیں, ویسے بھی آپ کو ہم اپنا فیڈ بیک کا نمبر بھی دیتے رہتے ہیں, کال پہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, نعت خوانی کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں, مدنی مذاکروں کے حوالے سے آپ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہاتھ ہاتھ فون کیجئے. اور اگر آپ میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے, اور اس ای میل کے ذریعے آپ میل بھی کر سکتے ہیں اور مشورے وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. تو ہمارا آج یہ فیڈ بیک اس وقت @madanichannel.tv آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اسے نوٹ کر لیجئے. اور اپنی میل وغیرہ بھی کرنا چاہیں تو کریے, اور امیر علیہ السنت کی انفرادی کوشش میں ہمارے ساتھ رہیے. ہم کچھ کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ عزوجل پھر آپ کو امیر علیہ السنت کی انفرادی کوشش کی طرف لے کر جائیں گے. تو اب کافی فرمائشیں ہو چکی, تو اس میں سے آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ آپ جس طرح چاہیں, چند اشعار اگر آپ سنائیں اور پھر اس طرح سنائیں جو آپ چاہیں, جس انداز سے سنائیں. مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرورِ ہر تو روتا ہو, سرورِ ہر تو روتا ہو, اپنے ناچ کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق, ہر ہر بدو بھومی باو, ہر ہر بدو بھومی باو, جب جب میں نہیں ہوتی تحملا نہیں ہوتا جب میلا نہیں ہوتا غلام مت مت کفن میلا نہیں ہوتا غلام کفن میلا صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت خان اسلامی بھائیوں کے حوالے سے مدنی پھول کچھ جمع ہی ہو گئے اور ہماری نعت خانی بھی چل رہی ہے, اور اس انفرادی کوشش میں جو ہم نے آج کل مطلب آپ سمجھے آج کا موضوع جو ہمارا انفرادی کوشش کا جمع ہوا ہوا ہے اس میں ایک حصہ نعت خانوں کو بھی ملا ہے. اس وقت ایک نعت خان اسلامی بھائی کے امیر السنت نے عیادت کی, قاری صاحب کی حوصلہ افزائی کی, ان پہ انفرادی کوشش ہوئی, اور مطلب مدینہ شریف کی براہ راست کال وغیرہ اور یہ ایک مناظر انفرادی کوشش کی صورت میں اس وقت جمع ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی, عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام قاری صاحب, اللہ آپ کی آواز میں اور سوز و گداز عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھی قرات کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم, اللہ مزید فضل فرمائے. وعلیکم السلام. السلام انشاءاللہ خیریت سے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام حاجی امین خیریت سے. کپڑا حاجی نیاز طبیعت بہتری ہے. والد صاحب کے لیے دعا دیجیے گا. شوگر کافی ہے, انسولین پر آ گئے, شام بار بار آ رہا ہوں. اللہ پاک صاحب مائز میں اللہ پاک شکر. آپ کا شوگر کنٹرول ہے؟ چوٹ لگ گئی جیسے میں باغ رہیں گے, چلتا رہا سوکھ جاتا رہا, میں شوگر کو چیک کراتا رہا, ڈوز بڑھا دی. کسی نے بھیجا تو ہاں یہاں نے کہا کہ یہ شوگر کا خراب ہونے کا بادی کا خراب ہوتا ہے. اچھا زخم وغیرہ کافی خراب ہوتا ہے, اب بہتر ہے. وہاں بھی صحیح ہو گیا. لا بأس طهور ان شاء الله. جی آیا نو نعت خواں. اچھا اب جو نعتیں ہیں نا اس کو دیکھ کر پڑھے, میں نے کئی جگہ ترامیم کی, فنی اغلاط بھی تھی. جب آئے گی چھٹی, فی الحال تو یہی آنی. کیا ہو گیا سرکار غلاموں کو تمہارے, کیا ہو گیا سرکار غلاموں کو تمہارے, غلاموں کی جگہ خیالوں آ گئے, خیالوں میں تمہارے. کیا ہو گیا سرکار خیالوں کو ہمارے ہمارے. صحیح کیا. تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی مجھے کہے کہ تمہارے بیٹے لائن پر صحیح نہیں, تو میرے کو مزہ نہیں آیا. تو میں اگر یہ کہ سرکار تمہارے غلام صحیح کام نہیں کر رہے, غلطیاں بہت کرتے ہیں, تو شاید میں نے یہ سوچ کر میں نے تبدیل کیا تھا. جیسا ہم کسی سید کو سید کہہ کر ہم کہیں کہ سید ہو کر ایسا کرتا ہے, تو اب میں اپنے کو سوچوں کہ الیاس کا بیٹا ہو کر ایسا کرتا ہے, الیاس کو مزہ نہیں آئے گا. میں سید ہو کہ سید کی فلاں سید صاحب یوں کرتے ہیں فلاں سید, تو یہ میری اپنی سوچ ہے کہ مزہ نہیں آتا مجھے. کیا آتا زیادہ کہہ کر پھر سر تسلیم خم ہو, مطلب پھر یعنی کہ عقیدہ تو سر جھکا ہو, جب اس کو سید تسلیم کر رہا آقا زیادہ, اب آقا زیادہ تسلیم کرتے ہوئے اس کو برا بھلا کہنا. ہمارے خیالوں کو کیا ہو گیا کہ ہم بگڑ گئے, سرکار تمہارے غلاموں کو کیا ہو گیا. یہ مطلب میری سوچ بنی, اللہ علم صحیح ہے غلط ہے. اس طرح اور بھی کہیں کہیں ترامیم کی ہیں, مدنی پھول ہے. مدنی کا یہ تو بارہ ماہ پچیس ماہ بےچاروں نے قافلے میں سفر تو بہت کیے ہیں, اب بھی ہیں تو ویسے ہیں تو قافلے شاہر سے قافلے بہت سفر کیے, دوسرے شہروں میں جا جا کر وہاں امارات میں بھی رہے ماشاءاللہ جا کر, اب پھر ہمت کریں تو مرض آڑے آتا ہے ضرور, مرض بیچاروں کا آڑے آتا ہے, پھر بھی یہ گیارہ بارہ تیرہ ربیع النور کو تو انشاءاللہ قافلوں کی دھوم ہے, نعت خوانوں کو بھی بھیج رہے ہیں, میں نے کہا انشاءاللہ میں نعتیں پڑھوں گا, پھر یہ آپ کلی اختیارات رکھیں اپنے بس کہ جن کو ہم چاہیں گے نعت خوانوں کو بول بھی دیں گے بھائی آج, یا کہیں ہو سکتا ہے قریب میں قافلے میں بٹھا دیں وہاں سے بڑی رات کو بلا لیں, تو ان کو چاہیے کہ بس اپنے قافلے میں سفر کرنا ہے, پھر وہ جدول کے مطابق بقیہ وقت آگے پیچھے کا وہیں قافلے میں گزارے, عارضی طور پر یہاں جس کو بلایا جائے وہ آ جائے انشاءاللہ. اللہ استقامت, یہ قافلے ہیں تو سمجھو کہ ایک طرح سے دعوت اسلامی کے بقا ہے, ورنہ قافلے ختم ہو گئے تو کام ٹوٹتا چلا جائے گا, قافلوں نے زندہ رکھا دعوت اسلامی کو. جی ہاں قاری صاحب بھی اب وہ خطیب ہیں کیا آج کل ضعیف ہو گئے, میرا بہت بہت سلام عرض کرنا. سبحان اللہ, ارے واہ ارے واہ, اجے بلال میرا بیٹا, اللہ شہزادہ بلال نے گیارہ بارہ تیرہ ربیع نور شریف مدنی قافلے پہ سفر کی نیت, انہوں نے بھی بغیر بولے ہاں میرے کو بولا کہ میں گیارہ بارہ تیرہ کو جا رہا ہوں قافلے میں سفر, دے یہ کتاب پیش کر دی ہے میں نے شہزادے کہ غلام زادے کو قافلے مدینہ دے دوں, کاش اس کے باپ کو بھی لگ جائے اس کو بھی لگ جائے. ہمارے شہزادہ ماشاء اللہ نے اس میں فرق کیا ہے کہ وہ بڑا اچھا مدنی پھول ان کو تشویش تھی اس کے حساب سے بڑا اچھا مدنی پھول ایک سامنے آ گیا ہمارا, سنا آپ نے حاجی بلال مدنی قافلے میں سفر کیا, یہ قلم سبحان اللہ ان کے لیے فرمایا آپ نے, بلال کو تو پورا باپا ملا ہوا اس کو کیا قلم, قلم میں پھر یہ نعت خوان قافلہ بنا سکتے ہیں خود, ان کی ایک مطلب گیدرنگ ہوتی ہے ایسی کہ جو ان لوگوں سے متاثر ہوتی ہے, تو یہ اگر کہتے نا کہ میں قافلے میں سفر کر رہا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا قافلہ نہ بنے, چانس ہے کہ بن جائے, جو بھی ہے نا کہ امام بولے گا جیسے امام صاحب ہیں کہ میں قافلے میں جا رہا ہوں تین دن کے لیے کون کون آئے گا, تو کچھ لوگ مقتدی ہوتے ہیں متاثر تو وہ چل پڑ سکتے ہیں, اسی طرح اساتذہ ہمارے بولیں گے تو طلبا چل سکتے ہیں ان کے ساتھ ماشاء اللہ, یہ قافلہ خود بنائیں گے ان شاء اللہ. یہ لوگ تو پوری بس بھر سکتے ہیں, تھوڑا انفرادی کوشش کریں, نعت خوانوں کی الحمدللہ مطلب قدر ہوتی ہے ہمارے یہاں الحمدللہ, نیاز بھائی چاہیں تو ٹرین بھر لیں شاید, یہ تو بہت پرانے ہیں نا سب, مطلب بہت بہت پرانے, داڑھی بھی ماحول میں آ کے رکھی تھی ہے نا, پتا نہیں نکلی بھی تھی یا نہیں, چند بال آئے تھے اتنے پرانے, اور الحمدللہ مطلب یہ کہ انہوں نے تو بڑے سفر کیے ہیں کام کیا, بیچارہ معذور ہو گئے بیماری کی وجہ سے محنت ہو نہیں پاتی ہوگی, لیکن اس میں اگر یہ کوشش کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا, افضل الاعمال احمزوہا, جو عمل جتنا دشوار ہوتا ہے اتنا اس میں افضلیت ہوتی ہے, افضل اعمال وہ ہے کہ جو دشوار ہو جس میں زحمت زیادہ ہو, ماشاء اللہ مرحبا صدم مرحبا, کاش گیارہ بارہ تیرہ تو کوئی دشوار نہیں ان کے لیے, نہیں آپ ان کو ایسا علاقہ دیں کہ جن میں ان کو کم سفر کرنا پڑے, ایسا کر سکتے ہیں آپ ہے نا, بہت زیادہ دور, یا ان کو چلو ہم ایک اور مطلب بولنے کے وہ کہ ہم ان کو ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں سے بڑی رات کو یہاں بلا لیں بےچارے تکلیف میں, تو اس طرح ان کی دلجوئی بھی ہو جائے گی اور رغبت بڑھ جائے گی کہ بڑی رات میں بھی آ جائے اور قافلے میں بھی رہے. اب تو ہاں بولتے ہیں ان شاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ واحد ناطقان ہے جن کو میں نے یہ آسرا دیا ہے کہ تم بڑی رات میں آنا, اور کسی کو نہیں دیا ابھی تک. سب کو پتا جو بھی تیار ہوئے بس قافلے میں, کیونکہ ورنہ ان شاء اللہ یہ ان کو تو درد ہے کام کرنے کا. آپ نہ بولو تب بھی یہ کام کرنے والوں میں سے ان شاء اللہ یہ کریں گے, ان سے جتنا ہو سکے گا کریں گے, کرتے رہے کام کرتے کرتے یہ یہاں تک پہنچے الحمدللہ. بس ان کے لیے دعا فرمائیں کہ بےچارے شفا یاب ہو جائیں, تو یہ بہت کام کریں گے, بہت کام کے سائے بھائی ہیں الحمدللہ. میں ان سے متاثر ہوں, ان کا کام دیکھا میں نے, کرتے ہی کام, سمجھدار بھی بہت ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو استقامت دے, ان کا سایہ سلامت رکھے. میں نے کل ہی پوچھا, میں نے کہا نیاز کی پوزیشن کیا ہے, کہاں گے. ہاں کہا بےچارے کہاں ان کو یار, دیکھو خبر تو لو ان کی الحمدللہ. میں اب جب جب موقع ملے اللہ صحت دے آپ کو, دو تین دن یار یہ باہر ہیں پھر تو ختم ہو جائے. جہاں مدنی مرکز مسجد کہتی ہے بڑی راتوں میں 12 مہینے یہاں پڑھتے ہیں, بڑی راتوں مسجد میں کہتے ہیں اورنگی ٹاؤن میں آنا ہے الحمد للہ. یہ تو سعادت مند اسلام بھائی ہیں الحمد للہ. آپ وہ جہاں بھی آپ کو بھیجے, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چونکہ اب آپ کی حالت ایسی ہے اس وقت, تو بھلے یہاں قریب میں رکھیں آپ کو, پھر جو ان کا مشورہ ہو آپ کا مشورہ ہو. نعت بھی اچھی پڑھتے ماشاء اللہ, بہت اچھی پھر یہ ماحول کو سمجھتے بھی ہیں کب کیا کلام پڑھنا چاہیے. اللہ جزائے خیر, اللہ صحت دے آپ کو, تندرستی دے, ہمارے لیے دعائے مغفرت کی بے حساب مغفرت کی دعا فرمائے. کہ حدیث پاک میں کہ مریض سے دعا کراؤ, کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. جتنی کتابیں ہوں 26 ماہ کی تھی, حاجی امین کو تو ایک دے ہی دو, 26 ماہ کے لیے پہلے سفر کر جائیں. یہ تو ہے قابل قاری صاحب, وہ بڑے قاری صاحب کے لیے بھی دینی ہے آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. آئے خیریت سے ہو؟ جی جی حاجی نصر. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. جی ماشاء اللہ مہربانی یا حسن. الحمد للہ علی کل حال. مدینہ شریف نہیں دیا, جشن ملاد الضحیٰ کرنا, مجھے آقا کے سلام گھنا گھنا عرض کر جا انشاءاللہ. وڈا بھی مدنی چینل نارن جی ترغیب دے رہا ہے, کرو مدینہ شریف میں تعلیم جی ہے مدنی چینل الحمدللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہیں جو گھنو حصہ ہے ان میں مدنی چینل جو تعلق سے, اللہ قبول کرے ماشاءاللہ. اللہ کہ دھوم مچے لی ناری جی رہا ہوں ان شاء اللہ الحمدللہ. ہاں جی گفتگو بھی تھی رہی ہے, یہ بھی براہ راست بھی نہیں رہی ہے الحمدللہ. اللہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے پیارے حبیب صدقے میں. سنتیں بھری آئیں کہ طویل زندگی نصیب کرے, نیکیوں بھری سنتوں بھری سفر بخیر کریں جو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اللہ پاک انہیں کبھی تندرست رکھے. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو لکتا ہوا کوئی بےچارے چلے گئے ہوں گے. کمار شاید ہو سکتا ہے انشاءاللہ. پوچھ لی قاری اس قاری نثار صاحب. اب کون باقی رہ گیا؟ احسان بھائی. احسان نے کمال کیا ماشاءاللہ, بلا نازا آ رہے دارالفتا کے ہیں بھائی, بڑی تقویت ملتی ہے ان کے ہوتے ہوئے. اور رضوان ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے لگے بندے ہیں بھائی ماشاءاللہ. آپ بھی آیا کرو قاری صاحب, کتنا ماشاءاللہ یہ رونق رہتی ہے. آپ پڑھتے ہیں نہیں واقعی یعنی کہ بہت بہت اچھا پڑھتے ہیں, سنا ہو تو قاری آپ تھے پڑھتے رہتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. مرحبا اللہ مسجد فضل فم مسجد. حسن یہ پہلی بار یعنی کہ میں نے دیکھا کہ ریگولر آ رہے ہیں ڈیلی, ان کو سمجھ آ گیا ہے. مدن اگر باپا بہت روحانیت مل رہی ہے, دل سے زنگ اتر رہا ہے الحمدللہ. یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ چیز مل رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ. مجلس کی حوالے سے. اچھا اچھا قاری صاحبان کی ماشاء اللہ. تو باری باری آپ لوگ تلاوت کرتے, میں سنتا رہتا ہوں آپ کی تلاوت ملک سے باہر بھی. اللہ قبول کرے اخلاص, اللہ کرے کہ اخلاص مل جائے. قرآن پاک سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے؟ اب افسوس یہ ہے کہ تلاوت کی طرف رجحان نہیں ہے لوگوں کا, بہت کم ہے. حالانکہ تلاوت تو تلاوت ہے, لیکن صرف اتنا ذہن جم جائے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو بس آدمی. جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو بے دلی سے قرآن پڑھتے ہیں نا, ان کی ان کو تنبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی خط دیتا ہے, تمہارے دوست کا خط ملتا ہے تو تم سائڈ ہو جاتے ہو, اگر چلتے ہو تو ایک طرف کو آ جاتے ہو, اور بڑا ذہن کو فارغ کر کے توجہ کے ساتھ اطمینان سے اس کو پڑھتے ہو. اور یہ ایک دوست کا کلام ہے تمہارے, اور قرآن تمہارے رب کا کلام ہے, اس کو تم بالکل یعنی ایسے غفلت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ حضرت صالح میری علیہ رحمۃ اللہ القوی ایک بزرگ ہوا, یہ بہت بڑے قاری تھے, بہت خوشلحان قاری تھے, بہت مطلب پرانے بزرگ ہیں جن کا احیاء العلوم میں تذکرہ ہے, دیگر کتب تصوف میں بھی تذکرہ ہے, ان کی طرف کافی حکایت منسوب ہے. تو ان کی یہ حکایت بھی احیاء العلوم میں لکھی ہے کہ انہوں نے ایک بار بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو پایا خواب میں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں قرآن سنایا. بہت بہت بڑے قاری تھے یہ, جو سرکار جس کو تسلیم کریں وہ یہ بڑا مخلصین میں سے تھے, خائفین میں سے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو تلاوت ہوئی, رونا کہاں ہے؟ تو یہ مطلب روایات ہیں اس طرح کی کہ تلاوت میں روئے, رونا نہ ہے تو رونے کی صورت بنائے. کہ کلام کس کا ہے؟ بندے کا کلام نہیں, رب کا کلام. تو یہ حزن کے ساتھ اترا ہے, ایک روایت ہے حدیث پاک, مفہوم یہی کہ یہ حزن کے ساتھ اترا ہے, اس کو حزن کے ساتھ پڑھا جائے. حزن مانے غم, حزن ہا. تو قرآن پاک اگر صحیح معنوں میں پڑھا جائے نا تو یہ دل کا زنگ اتار دے گا, کیونکہ یہ ہے زنگ کا ایک علاج ہے, دلوں کے زنگ کا. جبکہ اس کو مطلب یعنی کہ وہی ہے, اس کے آداب کے ساتھ بندہ پڑھے دلوں کا زنگ اتارے گا, دلوں کو نرم کرے گا. اور جو قرآن پاک پڑھتا رہے اور اس کو بھلے دعا کی بھی یعنی کہ دعا کا وقت ہی نہیں ملتا, خود بخود اس کی دعائیں پوری ہوتی چلی جائیں گی. تلاوت کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو بندے کو کرتے ہی رہنا چاہیے, کاش نصیب ہو جائے. ہمیں تو بس باتیں کرنا آتی ہیں, اللہ نصیب کر دے, اپنے قرآن کی محبت دے دے. اللہ اپنے قرآن کی محبت دے دے, نعتوں کی بھی محبت دے. نعت کے بھی ظاہر آداب ہیں, اس کے بھی فضائل ہیں اپنی جگہ پر. محبوب کے ثنا خانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سارے نعت خوانوں کو چاہیے کہ وہ قراءت کی بھی پریکٹس کریں, اس سے اپنا قرآن بھی درست ہوگا مزید, اور ہمارے ماحول میں ایک قرآن سننے کا ذوق بھی بڑھے گا. قرآن سننے کا ذوق نہیں ہے, نعت شریف سننے کا ذوق ہے وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اس کا بھی ہونا چاہیے. بھلے نہیں آتی یار ابھی ہمیں, کوئی بات نہیں, کلام تو اللہ کا, یہی ان کے ایک وجدانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ کلام کس کا ہے. ہم لوگ جب اتنا سمجھ نہیں آتی تھی, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, تو غزالیہ دوراں حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا جہاں جلسہ ہوتا تھا میں پہنچتا تھا, پلے نہیں پڑتا تھا, اتنا ان کے وہ ادق بیان ہوتا اور ادق مضامین بیان ہوتے تھے, لیکن میں بس جاتا ضرور تھا, ان کی شخصیت سے متاثر تھا میں, یہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, میں جاتا تھا, پلے پڑے یا نہیں پڑے. ایک مثال دی آپ کو, تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ وہ بندے تھے, اللہ ان کی قبر پر رحمت و انوار کے پھول برسائے, ایک ایسے عالم تھے کہ جن پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے, بہت بڑے عالم تھے. تو رب کا کلام جب بندے کا کلام پلے نہیں پڑتا تھا میں پہنچتا تھا, تو رب کا کلام تو بلے نہیں پلے پڑتا, یہ تو مطمئن ہوں کہ ہے تو رب کا کلام, اور یہ بھی ذہن بنا ہوا ہے کہ اس کو سننے سے ثواب ملے گا, تو ثواب کی نیت سے. ایک حاکم پرانے دور کا قصہ, یہ اپنے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرکوزات میں غالباً پڑھا تھا میں نے. ایک حاکم کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. وہ کہنے لگا کہ میں تو بڑے گناہ لے کر دنیا سے لوٹا تھا, بس ایک بات کام آئی. وہ کون سی؟ مطلب وہ یہ کہ ایک بار میں اپنے شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے پڑوس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی, تو میرے دل میں اس کی ہیبت پیدا ہوئی, عظمت پیدا ہوئی, اور میں ایک دم اپنے تخت سے اتر آیا اور اللہ کے کلام کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ گیا, جس طرح نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں, دو زانو بیٹھ کر میں نے کان لگا کر قرآن پاک سننا شروع کر دیا. بس وہ دو گھڑی کی تعظیم جو تھی اس نے میری بات بڑھا دی, اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ایسا قبول کیا کہ میری مغفرت فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, رحمت حق بہا نمی جوئے, رحمت حق بہا نمی جوئے, اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی, اس کی رحمت تو بہانے تلاشتی ہے کہ جس بہانے بھی مغفرت ہو جائے. تو قرآن کی تعظیم ہو, بیانات کی تعظیم ہو, تو ان کی تعظیمات تعظیموں سے انشاءاللہ بڑا بڑا پار ہوگا. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نا کہ ولا دین لمن لا ادب لہ, انہیں اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں. ادب ایک طرح سے مطلب دین ہے, اور ہمارا دین ادب والا ہے الحمدللہ, الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ادب نصیب فرمائے, با ادب بنائے, اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علیکم علیہ السلام, میرا بھی سلام کہیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مسام عطا ایسا کر یا الہی, عطا ایسا کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علی سنت کے اس انفرادی کوشش میں کہیں دل جوئی, کہیں مدنی قافلوں کی ترغیب, کہیں وہ مدینہ شریف روانہ ہونے والے کی دل جوئی ہو رہی ہے, فون پر ان سے گفتگو ہو رہی ہے, انفرادی کوشش ہو رہی ہے. آپ نے مدنی مذاکرے کے حوالے سے اہمیت کے مدنی پل بھی سنے پائے, تو اس مدنی گلدستے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی سمجھا بھی. اس وقت آپ کی کئی کالز بھی موجود ہیں, آئیے آپ کی کال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے قاری لیاقت حسین بات کر, سورۃ الضحا کی مجھے تلاوت سننی ہے. سورۃ الضحا. السلام علیکم, میرا نام محمد اللہ رکھا تاری ہے, میں لاہور فتح گڑھ سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کے جو بھی پروگرام ہیں الحمدللہ سبھی بہت اچھے ہیں, اور میں ایک نعت کی میچ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو نعت میرا پیر میرا پیر, اگر یہ آپ سنوا دیں تو بہت مہربانی. جی میرا نام ہے محمد اختر حسین اتاری, میں ملیر بکرا پیڑی سے. جی جو ہے اپنا میری ایک فرمائش ہے جو ہے نا بھائی سے, ابھی جو نا یہ جو ہے نا نعت سرکار توجہ فرمائے. جی جناب, پہلے تو میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں, پھر جو میرے بھائی سکرین پہ آ رہے ہیں ان کو. میں شہباز سیال کو میٹری ڈیری فارم سے بات کر رہا ہوں. میرا نے سنت کا وہ کلام ہے نا, محبت میں اپنی گما یا الہی, جی وہ کلام میں سننا چاہتا ہوں نا. تو میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا ہے, لیکن میں اس ٹائم کلام وہ سننا چاہتا ہوں. السلام علیکم. جی میں محمد ابراہیم اتاری بول رہا ہوں کان سے, فضائل مدینہ کے پاس سے. سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا حاجی شاہد بھائی, آج نعت سنا دیں. السلام علیکم, میں گجرات انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میرا نام آصف اتاری ہے, مجھے ایک نعت سننی ہے. ہر وقت تصور کی گلی ہو. محمد آصف نواشہ سے بات کر رہا ہوں, محمد اتاری. جی مجھے نعت سننی ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے. محمد قربان علی اتار دبئی, شہد بھائی کی نعت ہے اتار مدینے جا نہ سکا. وسیم اتاری ڈسکا سے عرض کر رہا ہوں کہ جو وہ نعت ہے نا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے تو وہ سنا دیں. اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے, بہت ہم شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سدا شاد و باد رکھے, مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے, آمین. جی میں محمد عمران اتاری کلر سے بات کر رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر نعت چلائی جائے. مٹا مٹا دے ساری کتاب میری مٹا یار. کراچی آگرہ تاش کالونی سے سر, محمد شاکر نام ہے میرا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا, سریے والی نعت سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں محمد قاسب اٹاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میں نے باب امیرہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام افسوس بہت دور ہوں گزار, افسوس بہت دور ہوں, یہ والا سنا دیں تو مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو نعتوں سے پہلے اس وقت سورۃ الدحا کی بھی فرمائش آئی ہوئی ہے, تو پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید توجہ سے سنیے, اور جب آپ کال کرتے ہوں گے دوبارہ نمبر نوٹ فرما لیجیے, 0213494 2525 0213494 2525. اور بیرون ملک والے یہ کوڈ ملائیں گے 0092134942525 0092214942525. جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو تو قرآن مجید سنیے, اور جب آپ کو امیر علیہ سنت کی انفرادی کوشش کے مناظر دکھائے جائیں تو اس وقت جو مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں اس وقت وہی مدنی پھول سنیں, اور جب نعت شریف بیان کی جاتی ہے تو اب آپ چاہیں تو اپنی کال ریکارڈ کروائیں. اور اس وقت جو ہمارا سلسلہ جاری ہے اس میں امیر علیہ سنت کی انفرادی کوشش کے بھی مناظر, آپ اس کے اپنے تاثرات وغیرہ بھی بیان کرنا چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں, دیگر کوئی مدنی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی بیان کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما بسم الله الرحمن الرحيم. ف والضحى والليل إذا سجى ولتوف يعطيك ربك فتغضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجد دعاء فأغلى فأما اليتيم فلا تقهر وأما المسائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہاں جو ہمارے اسلام بھائی کال کرتے ہیں ان سے ایک مدنی التجا بھی ہے, وہ منقبت ہو مناجات ہو سب کو نعت شریف ہی کہتے ہیں, تو نعت شریف اور اس کا کیا فرق ہے یہ آپ کو بیان بھی کیا گیا مدنی مذاکروں میں بھی مدنی مکالبوں کے اندر بھی, تو اس کا لحاظ رکھا جائے اور اسی کی ترکیب بنائی جائے. مثلا بعض اسلام بھائی وہ میرا پیر کو بھی نعت کہہ دیتے ہیں, یہ نعت نہیں ہے. اسی طرح وہ دعائیہ جہاں کلمات ہوتے ہیں مناجات ہوتی ہے اس کو وہ محبت میں اپنی گمایا الہی اسے بھی نعت کہہ دیتے ہیں. تو آپ کلام کہہ دیا کریں کہ یہ کلام سنا لیں آپ, اگر یہ اس طرح کہہ دیں گے تو عافیت ہوگی. نعت شریف بھی کلام ہی ہے, کوئی منقبت ہے وہ بھی کلام ہے, جو مناجات ہے وہ بھی کلام ہے. اور جب کال کرتے ہیں تو امیر السنت ایک مدنی پھول اور بھی دیتے ہیں, جب سلام کریں تو ٹھہر جائیں تاکہ جواب دینے کا بھی موقع ملے اور آپ کو جواب بھی دیا جا سکے. جواب تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے دینے کی, اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے سلسلوں کے اندر جواب دیے جاتے ہیں, تو اس انداز سے آپ ترکیب فرمائے کریں. تو بہت سے کلام کی فرمائش آئی ہوئی ہے, سرکار توجہ فرمائے محبت میں اپنی گمایا الہی ہر وقت تصور جگہ جی لگانے کی, اور میرا پیر میرا پیر اتار مدینے جا نہ سکا, تو کیا سنائیں گے آپ؟ اے کاش تصور میں رہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ وسلم. اے کاش سفر ملتی گلی ہو, کاش سفر ملتی گلی ہو, بل جا مدینے ہو ایسا غلامی تیری ہو فرمائش یہ بھی آئی ہے کہ کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں یہ کلام اگر سنا دیا جائے کس کی بنی ہے عالم میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار بنی ہے نادا تارا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیا عمر دارا ان حسرتوں کے ہیں تو کہیں اور جا بچے ان حسرتوں کہیں اور جا بچے اتنی جگہ کا دل تارے اتنی جگہ کا دل دل تارے بلبل بلبل بل بل بل نسیا گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہارے قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہارے کتنا ہے نصیب سفر دفن کے لیے کتنا ہے بد نصیب سفر دفن کے لیے دو گز زمین بنا ملی کوار رے دو گز زمین بنا ملی چار رے اس کی بنی ہے نائے چار رے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے اجڑے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی انفرادی کوشش کے عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. امیر علیہ سنت نے جس انداز سے آپ نے دیکھا نعت خوان اسلامی بھائیوں کی اصلاح کے مدنی پھول دیے, نعت خوان اسلامی بھائیوں کی عادت اور اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی, یہ معاملات آپ نے دیکھے. آئیے ایک اور انفرادی کوشش دیکھتے ہیں کہ جس میں تحائف دیے جا رہے ہیں اور مزید انفرادی کوشش کس انداز سے کی جا رہی ہے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت پاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے دعوت کی دھوپ میں مسا عطا ایسا کر حوصلہ یا عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تنی منوں کو میں ابھی عیدی پیش کرتا ہوں, میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس کے ان کے ماں باپ کی عیدی کا جو چاہیے کریں کلی اختیار ہر طرح سے. ابھی لے لو جی تیری ملاقات. ابو ذر

نعت خوان اور نذرانہ ہدیۃً حاصل کر کے پڑھ لیجئے. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اعلان ختم ہوا. تو نعت خوان اسلامی بھائیوں کو مشورہ ہے کہ یہ اعلان فوٹو کاپی کرا کے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں یا لکھ لیں قلم سے تاکہ یہ آپ پڑھ سکیں. تو اگر مدنی منڈے یہ پڑھنا شروع کریں گے تو بڑا اچھا انشاءاللہ اس کا اثر قائم ہوگا کہ دیکھو دعوت اسلامی الحمدللہ پیسے کے چکر میں نہیں ہے, ثواب کی کوششوں میں. پیسے اللہ نے بہت دیے, بھوکے اٹھتے ہیں بھوکے سوتے نہیں, اللہ کا کرم ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ اعلانات کریں تو اس سے دوسرے نعت خوانوں کو بھی انشاءاللہ ترغیب ہوگی. اور نعت خوان اور نذرانہ یہ جو ترمیم شدہ اس میں موجود ہے, یہ تمام نعت خوان اس کو ایک بار پھر پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑی معلومات حاصل ہوگی. اور جو نعت خوانیاں کرتے ہیں جو اسلامی بھائی اجتماع ذکر و نعت منعقد کرتے ہیں اپنے گھروں میں یا جس طرح بھی, تو وہ حضرات وہ اسلامی بھائی بھی اس کو ایک بار پڑھ لیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی. اور شاید آپ کو یوں ہو کہ یار اب تک ہم ثواب سمجھ کر بہت کچھ کر رہے تھے جو کہ ثواب نہیں تھا بلکہ گناہ تھا. ایسی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ اس کو پڑھیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو پڑھیں انشاءاللہ. سیدھے آپ میرے نعت خوان کو تحفے میں دے دیتا ہوں. باقی اسلام بھائی کو بھی قافلے میں جانے کے لیے, ہاں یہ لے چکے ہیں تسبیح. یہ قاری صاحبان سفر کریں گے نا انشاءاللہ, آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. بلال ابو بلال ابو بلال ہوئے نہیں, سبحان اللہ. آپ بھی بیٹے سفر 11-12-13 ربیع الاول قافلہ انشاءاللہ. القافلہ چل قافلہ کل نہیں بس آج قافلہ انشاءاللہ. تو یہ بیچارے منے تو نہیں جا سکیں گے تو بلال کو ساتھ میں لے لیجیے, چھوٹے بچوں کو باپ لے جا سکتا ہے. ویسے قافلے کی اجازت نہیں ہوتی ان کو, باپ ہے بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو لے جائے. یہ ندیم بھائی تو جائیں گے نا 30 دن کے لیے انشاءاللہ. یہ تو 12 ماہ بھی بےچارے کوشش میں, 12 ماہ کی بھی چھٹی مل جائے نا دکان سے سروس سے. 11-12-13 انشاءاللہ. تو جو 11-12-13 کی نیت کر رہے ہیں اسلامی بھائی ان کو گوسیہ رنگ ہوا, جن کو ایک بار مل چکی ہے نہیں, 3 دن کے قافلے کا سفر. 11-12-13 ناصر بھائی دیکھ لو, غور کر لو, مشکل لگتا ہے. عید کتا کرنا سوچے گی نا, قلم پچی تھی اپنی نے. سہیل 11-12-13 کا نہیں جائیں گے, میری بات ہوئی ہے فون پہ. اصل انہوں نے اپنے 3 سالہ مدنی منہ سے میری بات کروائی نا, تو وہ عرض کر رہا تھا میں کہ وہ 3 سال کا مدنی منہ جو ہے وہ رات کو رو رہا تھا کہ مجھے الیاس سے بات کراؤں, بات کرنی ہے. بات میں نے کی, میرا خیال رات کے 1-2-3 بج گئے ہوں گے شاید, گھڑی نہیں 3 بج گئے تھے. تو وہ بولتا میں آ رہا ہوں آپ کے پاس رات کو 3 بجے کے آ رہا ہوں, بس میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. اس کا باپ بھی سمجھا رہا تھا کہ نہیں ابھی نہیں, خالی بات. وہ بات کی فیس ان کے والد صاحب نے ان کو یہ بتائی, انہوں نے لکھ کر دی مجھے کہ والد صاحب 3 دن کے لیے قافلے میں سفر کریں گے اور اس کی ماں مدنی برقع پہنے گی, الیاس بس بات کر لے میرے بچے سے ان شاء اللہ. تو وہ 3 دن ان دنوں انہوں نے عذر بتایا, یہ اپنے حفاظتی عمر کے اس میں تعلق سے ان کو بولا میری ذمہ داری ہے, ہمارا وہ مدنی مشورہ ہوا تھا نگران شورا نے لیا ہوا. چلو میں نے کہا ربیع النور شریف میں وہ کر لیں گے 3 دن کا. آپ کی تو ڈیوٹی نہیں ہے نا, آپ کی بھی اسی میں ذمہ داری ہے, ذمہ داری. چلو پھر ربیع النور شریف میں انشاءاللہ. جمیل آپ تو لے چکے ہو نہیں سفر, آپ لے چکے تھے کب 11-12-13 ممکن امامت 11 تاریخ اور ناخوان تو تقریباً نکل گئے بےچارے, کئی نہیں آج زیادہ, ایک ہے یہ تو لے چکے ہیں. ہاں ان شاء اللہ اپنے والد صاحب کو بھی لے کے آئیں گے قافلے میں. والد صاحب ہیں نہیں, کیسے سارے مدنی منڈے بولیں گے. یہ پہلا بارش کا خطرہ ہے, والد صاحب لے جاؤ گے 11-12-13 ان شاء اللہ. خلاصین والی میں تھوڑی سی لی گڑائیں گے. اب کون لے جائے گا؟ والد صاحب کنفرم ہے نہیں, مطلب والد صاحب ماحول میں ہیں نہیں, ان کے بھی تین دن کی نیت, تین دن اگر نہیں تیار ہوئے والد صاحب 11-12-13 10 اپریل کو تین دن کے لیے, پھر 11-12-13 کو بولیں گے میں 30 دن کے لیے ٹائی رہا ہوں, نہیں جاؤں گا. آپ کی پھر انشاءاللہ انفرادی کوشش انشاءاللہ. آپ کا بیٹا ہے تو والد صاحب جا ہی رہے, قلم لے لیے. لے جاؤ گے یہ بھی بول رہے ہیں کس کے؟ حسن رضا کے. ہاں ہمارے والد صاحب کہاں جائیں گے, ابھی تو بیمار ہیں. اور دے جاؤ گے تین اب یہ کہ ایک ہی بچی ہے بچہ. کیا ہو سکتا اللہ چھپ کے آپ لے جاؤ گے والد صاحب کو؟ ممکن ہے آتے ہی کوشش کرنا ماشاء اللہ. میری مغفرت کی دعا کیجیے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے فرمایا کرتے, بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے, وہ تو بخشے بخشائے تھے, میں تو گناہ گار ہوں, میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا کہ اللہ مجھے بے حساب بخش دے. چکاری صاحب آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے مدنی چینل. وعلیکم السلام. ان کی بھی ہو جاتی ہے. ابو بلال, ابو ذر, بڑے بھائی ابو بکر, بلال یہ بھی بھائی ہیں؟ نہیں پورا مدنی حلیہ بنا رکھا ہے. یہ آپ کی دیوانگی نے میرا خیال ہے دونوں کی کام کیا, مدنی حلیہ مدنی منوں کی چادر, اور ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ نہیں مدنی ماشاء اللہ. ہاں جی مدیر بپو آئے پین گریا کہ نا آج نہیں گرے نا پہلے خدا حافظ. یار من کیا اچھا کرو آج کل روز آئے باہر بار بار بنا کے تھوڑی تکلیف اچھا کر اللہ حافظ جی امان اللہ. صلو علی الحبیب میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مساں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید آپ کی کالز آئی ہوئی ہیں, آئیے بلا تاخیر آپ کی کال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. میرا نام محمد حنیف اتاری ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے وہ نعت سنا دیجئے, کیا سب سب گنبد کا خوب ہے نظارہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد شبیر احمد تاری گجرا والا سے بول رہا ہوں. میرا سن لو کہ جو انفرادی کوشش سے پروگرام چل رہا ہے الحمد للہ سبحان اللہ, بڑا اچھا پروگرام ہے. ہماری خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ جاری ساری رہے, اس سے اسلامی بھائیوں کو جذبہ ملتا ہے کہ انفرادی کوشش کس طرح کی جاتی ہے, اور میرا سن لو کو دیکھ کر انفرادی کوشش سیکھ بھی لی جاتی ہے اس سے. تو آپ سے مدنی انتجا کے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے اور جاری رکھا جائے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بیروبار مدینے میں, یہ نعت مجھے سنا دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. محمد ظاہر اسلام تعلیم مرکز حسین عرض کر رہا ہوں. سر منقوت سنا دیں میرا پیر میرا پیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, میرا نام غلام نبی ہے, میں لاہور سے بول رہا ہوں. میں نے یہ والی نعت سنی ہے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, یہ نعت سنا دی. سنانی پڑے گی اب تو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے, میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. امیر سنت کا کلام ہے عازم تعزاد میں طلب گار دعا ہوں, یہ سنا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام الطاف ہے, منی گھوگرا پر سے بات کر رہا ہوں. فرمائش یہ ہے کہ وہ نعت ہے جو مجھ کو پہنچا دے خدا سجید ابرار کے پاس, حال دل عرض کروں مالک مختار کے پاس. اور دوسری میری التجا یہ ہے مدنی چینل سے کہ میرے بابا جان کے جو پرانے بیانات ہیں جیسے جنوں کی حکایت, تو اس طریقے کے بیانات مدنی چینل پہ چلائے جائیں انشاءاللہ, تاکہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو اس بات کا علم ہو کہ جن کی حقیقت کیا ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدثر اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں, اور میں نعت مشتاق بھائی کی سرور کہوں مالک مولا کہوں یہ سننا چاہتا ہوں. اور آپ کا یہ اجتماع ذکر نعت پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ کے پاس آ گئے بھائی, اب آپ مطلب آپ کے چینل کے جتنے ناظرین ہیں انہوں نے آپ سے فرمائش کر دی ہے, اب آپ اس کی ترکیب فرما لیجیے. سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, سرور بھولے جیبا ہو سر مودا تجھے سر کفیل تم ہو مراد قلب حنین تم ہو خدا دادا شوشن دلیلی تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے جا جا دے جا جا میں جا دے سجل اللہ ان کے رخ کا قد کا وہ نور پٹ رہا بارا چاند سورج رچل مچل کر کر جب خیرا مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا وہی تو جو بنو ٹپک رہا ہے کٹورے تارے بھر لیے بچا پھول پھول دار رور رور کے جانے دے جا میں جانے سجل اللہ سب کچھ مجھے سنا کی خاموشی چپ چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لے لے رضا ختم سخن سخن اس پہ کر کر لے لے اس پہ کر دیا خالق کا بندہ کا خالق کا بندہ نمازی پڑھ پڑھ دینے عاشق لگن تیرتے حاجی پڑھ پڑھ دینے چور نمازی پڑھ جانے عاشق لگن تیرتے حاجی پڑھ جانے میٹھا مرشد سے کوک تیرا ہے میرا تیرا تیرا تیرا میرا پی میرا پی میرا میرا پیر میرا ہر ہر پاوے زلفا ہر سب ماتے زلفا ہر سب ماتے زلفا میرا مرشد سنگ سنگ لا سد کر اے تن میرا جے چشمہ تے میں مرشد دیکھنا رجا لکھ لکھ اکھیاں گجا بولے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت جہاں آپ نے انفرادی کوشش کے معاملات دیکھے جس کے اندر ابھی مدری منوں کو تحائف بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، گویا عیدی پیش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نعت خانوں میں بھی تحائف تقسیم ہو رہے ہیں، انفرادی کوشش ہو رہی ہے. اسی طرح پہلے کے ایک پاپ سنگر جو توبہ کر کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، جنید شیخ، جنہیں مدنی چینل کے ناظرین بخوبی جانتے ہیں، ان پر امیر اہل سنت نے کس انداز سے انفرادی کوشش کی، آئیے ہم آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں. اور آج جو ہماری آپ کی وارگاہ میں حاضری اس صورت میں ہوئی تھی، امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش، اس عنوان کے ساتھ اس مطلب آج کے جو ہمارا یہ عنوان رہا، اس کی آخری انفرادی کوشش آپ کو دکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس وجہ مدنی چینل کی ہم دیگر نشریات کے ساتھ رہیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس انفرادی کوشش سے بھی مدنی پھول چنیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. علیکہ والے اسلام، میرا بھی اسلام. مسافر کے بعد اپنا حق چننا مکرو ہے. بارش خوش آمدید. سر آپ نے زیارت تو کی ہے، اس ماحول میں کی ہے، اس سے پہلے کا نام نہیں سنا. اب بھی چند روز پہلے پتا چلا آپ کا تعارف کروایا، میں نے پہلے کبھی آپ کا نام نہیں سنا تھا. اپنی فیلڈ نہیں ہے جان، ماشاء اللہ خوش آمدید. آپ اپنی شہرت کے ذریعے اور اس مقبولیت کے ذریعے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ حدیث شریف نا، افسر و بسر بل علانیت بل علانیت ہے، کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، ظاہر گناہ کی ظاہر توبہ. اب بھی کہلی ابھی تک ان کو سن رہی ماشاءاللہ. ابھی جنید شیخ عطاری سلمہ الباری کا ہم نے تعارف سنا، اس سے پرانی جو ان کی دنیا تھی اس کا بھی آپ کو تعارف ہوا. تو لاکھوں کروڑوں کے سامنے انہوں نے فلمی گانے گائے، پتہ نہیں کیا کیا واہیات اور خرافات اس میں ہوتی ہیں. تو اس کا مجھے تو ظاہر گانوں کا تجربہ نہیں ہے، لیکن پتہ ہے ظاہر میں اس دنیا میں رہتا ہوں کہ بہت خرافات ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے کفریات بھی گانوں میں تو بہت ہوتے ہیں. اب خدا بہتر جانے انہوں نے کون سے اور کس طرح کے گانے گائے. تو موسیقی یہ بھی حرام ہے. تو میں نے ان کی توجہ دلا حدیث پاک میں، السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، یعنی خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علانیہ کی علانیہ توبہ. تو چونکہ انہوں نے سب کے سامنے گانے گائے ہیں اور نہ جانے کتنی ان کی وی سی ڈیز چلی ریلیز ہوئی ہوں گی، اور ٹی وی پر اور فلموں پردوں پر بھی ہو سکتا ہے آئے ہوں گے، تو اب ان کی تلافی تو ہے. ذرا مطلب محنت کرنی پڑے گی ان کو کہ اپنی ساری وی سی ڈیز جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سے یہ نکلوائیں، ان کو پیغامات دیں کہ یہ سب نکالو. مطلب

اور وہ میں نے چندے کے اس میں لیا ہے. تو جب میں نے جیسے ایک صاحب مجھے بہت پیس پیتے تھے, ان کو میں نے جب بتایا نا تو میرے پیس بند ہو گئے. اسے سمجھ جانا چاہیے. اب میں نے خود آگے بڑھ کے ایک پارٹی کا ترکیب بنائی اور میں نے کہا کہ ہیلے والے نہیں چاہیے ہے پارٹی. تو اس نے میرے کو پھر اب تو بغیر ہیلے کے فریش مطلب وہ فیس دیے میرے پاس. میں ایک آپ کا نہیں کہہ رہا, ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو زکات دراصل تھی غریبوں کے لیے. وہ مدارس اور یہ جب یہ دین کا کام ذرا ٹھنڈا ہونے لگا نا, لوگوں کا رجحان کم ہوا پیسے دینے, تو پھر وہ علماء نے زکات کا ہیلا کر کے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہیلا کر کے یہ تینے بھی بات کریں فیس بھی بات کریں پیسے والوں کو, اس کو تو پھر مدارس کا کیا ہوگا, غربا کا کیا ہوگا. تو ہم دعوت اسلامی کے لیے لیتے ہیں, وہ صحیح ہے کہ دین کا کام کرتے ہیں, اس سے اپنے آپس میں تحفے بانٹنے کے لیے خالص. سادات کرام کو بھی ہیلا کر کے دیتے ہیں لوگ. اعلی حضرت نے اس پر تو اتنا سخت مطلب یعنی کہ لکھا ہے کہ جن کے جد امجد کا صدقہ کھا رہے ہو ان کے بیٹے کو تم میں نے زکات کے ہیلے دیتے ہو, جن کا لیا ہے وہ بھی نہیں دینے کے لیے تیار. تو اس پر اتنا لکھا ہے, تو وہ میں نے اس میں لیا ہے اپنے چندے کی کتاب میں. اس کو بھی پھر اجازت دی ہے, اجازت دی ہے کہ اگر نہیں ہے حیثیت تو اب زکات کا ہیلا کر کے سید کو دے سکتا ہے وہ اگر حقدار ہے, جیسے کہ براہ راست زکات سید کو دی نہیں جا سکتی. تو اس لیے مطلب یہ کہ خاص کر یہ تحفے بانٹنے میں تو یہ ہمارے یہاں بہت ہی ہے ماحول میں, دوستوں کو مسئلہ نہیں پتا یہ چلتا ہے. زکات تو سمجھ میں آتا ہو جائے گی, لیکن یہ کرنا اچھا نہیں. جیسے کہ ماں باپ کو ہیلا کر کے زکات کا پیسے دینا مکرو لکھا ہے بارش شریف میں, مکرو لکھا اس کا مطلب زکات ہو جاتی ہے. یہ آپ کے کیا آٹھ ڈویژن نگران, تو ان میں جو 11, 12, 13 کو قافلے میں سفر کرے ربیع النور شریف میں ان کو دینا, مگر یہ ساتھ چل مدینہ کے عروج ساتھ میں بسم اللہ کے عروج ساتھ بلال اشار کر رہے ہیں. اچھا یوں ہے ماشاء اللہ, چلو تو پوری ہوگی. چلو یہ آپ کے ماتے دو گے حجی رفیع بڑے, واہ ہیں یہ بھی بہت پرانے, لیکن اب یہ بیچار اصل شاید وہ اتنا بھاگ دوڑ نہ کر سکتے ہوں. اب انہیں کے حلقے میں ذیلی نے کمر شاہی ماشاء اللہ نانا نے تربیت دور نہیں نانا تو نانا تو ان سب کے مطلب نانا جو ٹھہرے ماشاء اللہ یہ تو سب سے پرانے غالباً یہی ہیں فی الحال کورنگی میں ماحول میں سب سے پرانے جتنے بھی ہوں گے ان میں ایک یہ ہوں گے. ماحول ہی میں آ کر شادی بھی کی آپ نے, اب تو ماشاءاللہ بچوں نے ان کے شادیاں کر لی ہیں بچوں کی وجہ نانا بن گئے یعنی کہ دادا بنے نانا بن گئے الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو صحت دے طبیعت میں سے. بسم اللہ ارقیك والله يشفيك صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میں نے دعوت کی میں مساں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی عطا